إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لانغو اليوبيتا تلقوة تسوما التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات kwamba yale yote yaliyokuja katika Qur'ani na yale ambayo yamepokelewa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaliokuwa sahihi miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu kwetu sisi kuziamini na kuzikubali na kujisalimisha na vile vile kuacha kuzipuuza na kuzipa nyongo kwa kuzikadhibisha na kuzibadilisha na kuzishabihisha na kuzimithilisha ni wajibu sisi kuziamini kisha baada ya hapo tukamalizia na maneno na sharhi ya al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a kunako maana ya ar-radd na maana ta'wil na maana tashbih na maana tamthil nini tofauti kati ya tashbih wa tamthil ni ipi tofauti kati ya tamthil wa tashbih ni bi tofauti kati ya hizo mbili tofauti kati ya tashbih na tamthil at-tashbih ni kuunda kitu katika akili yako ehe at-tamthil ni kufananisha kwa kitu fulani moja kwa moja nani mwingine anasema sawa tamthilu ehe naposema tamthil gari hili ni mithili ya gari hili maana yake ule umithilishaji ule utoa umesheheni ujumla wote wa gari yani vile vile kioo chake ni kama chake matairi yake ni kama haya uskani wake ni kama huu ndio tamthil tamthil inakuwa imebeba usawa wote imekusanya mfananisho wote ukisema huyu hadha mithlu hadha huyu mithili ya huyu maana yake jinsi alivyo huyu ndivyo alivyo huyu sifa zote zile anazo huyu utembeaji ni sawa sana huyu uzungumzaji ndio mithili lakini ukisema hadha shibhu hadha huyu mfano wa huyu inawezekana mmefanana kwenye sura tu basi lakini miguu hawajafanana utembeaji hawajafanana hadha usamma at-tashbih قال الامام رحمه الله كلام ائمه السلف في الصفات انا اسمع من وجهوني الامام ابن قدامه المقدسي رحمه الله ketika mlango wake mpya watatu anasema maneno ya wanawachuoni wema waliotangulia katika sifa kalamu wa immati salaf maneno ya wanawachuoni wema katika sifa za Allah wanawachuoni wamezungumza nini kunako sifa za Allah qala nasema qala al-imam abu abdillah ahmad ibn hanbal ibn hanbali radiyallahu anhu fi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أنسيما الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبلي محمد بن حنبلي أنسيما الله مرضي هنا قول يا آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوم يمسيما إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة يا الله ترمك كن ينبينك يا دنيا yani kauli ya mtume alayhi salatu wasalam wal hadithu sahih, ni hadithi sahihi hiyo. Mtume anasema Allah huteremka katika wingu wa dunia kila inapofika theluthi ya mwisho ya usiku na kunadi mara tatu. Na vile vile mtume amesema inna Allah yura fil qiyamati, na hakika ya Allah ni mwenye kuonekana siku ya kiyama. Wama ashbaha hadhihi al-ahadith, na yale au na zile zenye kufanana mfano wa hadithi hizi. Wama ashbaha hadhihi al-ahadith, na zenye kufanana katika hadithi hizi. Zinginezo hadithi hizi mbili, mtume anasema kwamba Allah tabaraka wa taala huteremka katika wingu wa dunia, hadithi ya kwanza. Na hadithi ya pili kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuonekana siku ya kiyama. Na zinginezo katika hadithi, Imam Ahmad anasema nu'minu biha, tunaziamini hizo hadithi na yale aliyomo ndani. Wa nusaddiqu biha, na tunasadikisha, nasema kwamba ni kweli kabisa. La kaifa, hakuna kaifia wala maana wala maana. La kaifa, maana hatuweki kaifia fulani, wala maana wala maana yoyote. Wala naruddu shay'an minha, na wala hatukatai chochote kutoka katika hizo hadithi. Wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasul haqqun, na tujua kwamba yale yote aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wa salam ni ya kweli. Wala naruddu ala rasulillahi, na wala hatuyakatai yale ambayo amekuja nayo mtume alayhi salatu wa salam. Wala nasifu Allah, na wala hatumsifu Allah bi akthara mimma wasafa bihi nafsahu, kwa zaidi ya vile alivyojisifu yeye nafsi yake. Bila haddin, bila ya kuweka mipaka, wala ghayatin, wala kikomo. Imam Ahmad anasema hivyo kwamba sisi hatumsifu Allah kwa zaidi alivyojisifu yeye Allah, na wala hatumwekei kikomo, wala hatumwekei mipaka Allah. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hana Allah ni mfanano na chochote, na yeye Allah ni msikivu na yeye ni muoni. Kisha Imam Ahmad akaendelea akasema wa naqulu kama qala, na sisi tunasema kama alivyosema yeye Allah. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah, na tumsifu yeye kwa vile alivyojisifia nafsi yake. La nataadda dhalika, hatupevuki mipaka hivyo. Wala yablughuhu wasfu alwasifin, na wala hakumfikii yeye sifa za wale wenye kumsifu, hazimfikii yeye sifa za wale wenye kumsifu. Nu'minu bilqur'ani kullihi, tunaamini Qur'ani yote. Muhkamihi wa mutashabihihi, aya zake ambazo ni muhkam na aya zake ambazo ni mutashabih, tunaziamini. Wala nazilu anhu sifatan an sifatihi, na wala hatuondoshi kwake yeye sifa yoyote miongoni mwa sifa zake. Lishana'atin shunni'ati, kwa ubaya wa aliyemtia ubaya, au kwa ubaya uliotiwa ubaya. Lishana'atin shunni'ati, kwa ubaya uliotiwa ubaya. Hatuondoshi kwake yeye Allah sifa yoyote miongoni mwa sifa zake, kwa sababu ya ubaya tu uliowekwa ubaya ule. Sisi hatuondoshi sifa ya Allah. Wala nataadda al-Qur'ana wal-hadith, na wala hatuvuki mipaka kuivuka Qur'ani wala hadithi. Wala na'lamu kaifa kunha dhalik, na wala hatujui jinsia au kaifia ya sifa za Allah jinsi zilivyo. Kunha ay kaifia tadhalik, illa bitasdiqi ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama, isipokuwa tunajua sifa za Allah kwa kule kuzisadikisha mtume alayhi salatu wassalam. Wa tathbitu al-Qur'ani, na kuthibiti katika Qur'ani. Haya maneno ya al-Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'a, anasema ya kwamba sisi tunaamini yale yote yaliyo ndani ya Qur'ani, na vinasadikisha yote. Hii ndio sifa ya arrasikuna fil ilm, yakuluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Wale ambao wanamwamini Allah kisawasawa, wao wanasema kwamba tunaziamini zote au yale yote yaliyo ndani ya Qur'an, na tunayasadikisha, tunasema kwamba ni kweli. Kwa sababu hadithi hii ya kwamba mtume anasema Allah subhanahu teremka kila siku usiku pindi inapofika theluthi ya mwisho ya usiku, wametokea watu wakapinga kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Imam Ahmad katika maneno ya kudhibitisha hilo, yeye anasema ya kwamba sisi tunaamini hilo kwa sababu ni sunna ambayo ni sahihi na imepokelewa kwa isnadi ambazo ni sahihi. Aliposema al-Imam Ahmad radiyallahu anhu, wanawachuoni wanasema kauli radiyallahu anhu la yutlaqu illa bisahaba. Al-Imam Ibn Qudama aliposema, amesema Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu, Allah amridhie, kauli hii haisemwi isipokuwa wataambiwa masahaba. Tunaye mathalan Abu Bakari unasema radiyallahu anhu, Umar unasema radiyallahu anhu, Muawiya radiyallahu anhu, kila sahaba mwisho wake ni unamtakia taradhi. Ama asiyekuwa sahaba haambiwi radiyallahu anhu, kama anbiya wote naambiwa alayhimu salatu wassalam, na kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wale watu wema waliokuja baada ya masahaba wao wataambiwa rahimahullah. Ama sahaba yataambiwa radiyallahu anhu. Na al-Imam Ahmad sio sahaba, al-Imam Ahmad yeye sio sahaba, bali anatakiwa yeye asemwe tu ni rahimahullah, kwani yeye ni miongoni mwa watu wema waliotangulia, lakini yeye si sahaba. Na vile vile al-Imam Ahmad amestadili na aya Allah aliyosema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kwamba Allah yeye hafanani na chochote na yeye ni as-sami'ul basir. Aya hii juz'ul awwal فهو رد على الممثلة وجزء الثاني رد على المعطلة. aya hii kifungu cha kwanza ni majibu ya wale watu naitwa mumathila, na kipengele cha pili ni majibu kwa wale ambao ni muatila. Allah amesema laysa kamithlihi shay, hafanani na chochote, kwa maana ya kwamba wale watu wanaomithilisha Allah, wanaosema kwamba Allah ni mithili ya kitu fulani, aya hii inakuwa ni majibu yao, kwa sababu yeye mwenyewe anasema laysa kamithlihi shay'un. Na aliposema Allah wa huwa as-sami'ul basir, kwamba naye Allah ni msikivu mno na ni msikivu mno, hichi kipengele cha pili ni majibu kwa wale watu wanaoitwa mu'attila. Mu'attila ni wale watu wanaokanusha sifa miongoni mwa sifa za Allah zilizotamkwa ndani ya Qur'an, wao wanakanusha wakisema ya kwamba tukisema kwamba Allah ana uso, maana yake tumemfananisha yeye na viumbe, tumethibitisha sifa miongoni mwa sifa za nani, za viumbe. Tukisema kwamba Allah anacheka, maana yake tumethibitisha miongoni mwa sifa zilizokuwa nazo viumbe, tumempa nazo nani, Allah. Kwa hiyo nini tufanye? Tunatakiwa tukanushe sifa zote zilizotajwa na Qur'an na zilizopokelewa katika sunna sahihi. Hawa ndio wanaitwa mu'attila au jina lingine linaitwa mu'awwila. Kwa hiyo aya hii iliposema wa huwa as-sami'ul basir, kwamba yeye mwenyewe Allah subhana anajithibitishia sifa. Miongoni mwa sifa ambazo anajithibitishia ni sifa gani? Ni sifa ya usikivu na sifa ya nini? Ya uoni. Kwa hiyo aljuz'ul awwalu raddun 'ala al-mumaththila wa juz'ul thani raddun 'ala al-mu'attila. Asharh. Qala asy-syarih rahimahullah ma tadammanahu كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. يا لنا وفنجمانا كتك منينو يا إمام أحمد كناك حديث ذا كترمك الله نشبه ذاك. الشارح الإمام محمد صالح العثيمين أنا ليت ساسما يليز ونفنجمانا نهاية منينو يا إمام أحمد نا إمام أحمد huyu imamu ambaye inafahamika kwa madhehebu yake ya fiqh ni madhehebu ya Hanabila, ambayo kwa sasa yameenea sana Hijazi, lakini humu mwetu, humu katika mashariki, wapi madhehebu ya kifiqh ambao ni maarufu zaidi na yameshika hatamu ni madhehebu ya Shafi'i. Lakini yeye alikuwa ni katika wale walioweka madhhab ya kifiqh ambayo imekuwa maarufu kwa leo hii kwa ni madhhab ya Hanabila. Na huyu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ndio imamu ahli sunna, ndio imamu sunna, kwa sababu katika maimamu wanne inapotamkwa fiqh falfiqh lishafi'i, inapotamkwa fiqh katika maimamu wanne fiqh yote inarejea kwa Shafi'i rahimahullahu rahmatan wasi. Al-Imam Shafi'i Allah tabarak wa ta'ala alikuwa amemfungua katika masala mazima ya kifiqh. Ama masala ya kiaqida, sio kwamba wengine hawana aqida, la, wala wengine hawajui fiqh, la. Allah elimu anampa anayemtaka na anamkunjulia yule anayemtaka zaidi. Amma sunna, inapotamkwa sunna, basi fayurjau ila al-Imam Ahmad, hutamkwa zaidi Imam Ahmad. Yani kwa nini anamtamka sana Imam Ahmad katika sunna, mambo ya aqida, mambo ya tauhid? Kwa sababu zama zake kulitokea fitna kubwa, fitna ya khalqi al-Qur'an, kwamba Qur'ani ni kiumbe au sio kiumbe. Fazalla man zalla min al-ulama, wakapotea miongoni wenye kupotea katika wanachuoni. Lakini al-Imam Ahmad fakana thabitan jalda, alibakia kuwa mwenye kudhibiti, tena yuko imara, na akateswa na Maamun kiongozi huyo, akaja kiongozi mwingine wake kubillah, akamtesa sana mpaka ya Mu'tasim ndio akamtoa. Lakini Imam Ahmad hakusema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Al-Qur'anu laysa bimakhluqi, Qur'ani sio kiumbe, bali Qur'ani kalamullahi, Qur'ani ni maneno ya Allah. Ilayhi nazala wa ilayhi ya'ud, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, kwake ndio maneno haya yameanza, kwake Allah subhana, na kwake ndiko atakaporejeshwa. Kwa hiyo kwa mtihani huu, na wakapatikana wanawachuoni wengi walioingia katika makosa, wengine wakakubali kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe, wakaachiliwa, lakini Imam Ahmad akabakia thabiti na akateswa, kiasi cha kwamba miongoni mwa adhabu ambazo kwakipewa Imam Ahmad ni kwamba uliweza kuinua kanzu yake mgongoni. Unapoweza kuivuta kanzu yake hivi mgongoni nyuma, basi unainuka na nyama. Ukiivuta ile kanzu yake ya nyuma kwenye mgongo, basi yenyewe inabanduka na nyama, kwa bakora ambazo zilizopigwa, na alizimia mara kwa mara, na akizinduka wanamshika tena kumuuliza maswali, lakini bado yanasema kwamba Qur'ani sio kiumbe. Na ndiyo itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, mashariki al-ardhi wa magharibiha, mashariki ya ardhi na magharibi yake, wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, sio kiumbe. Kwa sababu ukisema kwamba Qur'ani ni kiumbe, tayari umeshamfananisha Allah na kiumbe. Huyo ni Imam Ahmad kwa ufupi sana. Sasa Imam Ibn Uthaymeen anaeleza haya maneno ambayo anayasherehesha, maneno ambayo ameyaleta al-Imam Ahmad hapa kunako kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba Allah huteremka kila usiku pindi inapofikia au inapobakia theluthi ya mwisho ya usiku. Anasema tadhammana kalamu al-Imam Ahmad rahimahullahu alladhi naqalahu anhu al-muallif ma yati, ili amekusanya maneno ya Imam Ahmad. Tadhammana kalamu Imam Ahmad, imekusanya maneno ya al-Imam Ahmad rahimahullah. Unaona Sheikh Uthaymeen akasema nani? Rahimahullah. Lakini muallif Ibn Qudama akasema nani? Radiyallahu anhu. Na hii Imam Sheikh Uthaymeen ndio sahihi, kwa sababu Imam Ahmad sio sahaba. Anasema imekusanya maneno ya Imam Ahmad rahimahullah alladhi naqalahu anhu al-muallif, maneno ambayo ameyanukuu kutoka kwake muallifu ambaye ni nani? Ibn Qudama. Ma yaati, maneno haya yamekusanya vinavyokuja hivi. Al-awwal wujubul iman wat tasdiq bima jaa an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu kuamini na kusadikisha yale yote ambayo yamekuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Min ahadithi sifati, miongoni mwa hadithi za sifat. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, bila ya kuzidisha wala kupunguza. Wala haddin wala ghaya, bila ya kuweka mpaka wala kikomo. Ni wajibu kwa sisi Waislamu zile hadithi ambazo zimekuja kutamka sifa miongoni mwa sifa za Allah, hadithi hizo zikiwa ni hadithi sahihi. Maana kuna hadithi mbovu, kuna hadithi mbovu zimewekwa na watu, wamekaa machumbani mwao, wamekaa kwenye madarasa yao, wakaamua kutunga hadithi na wakamsingizia kwamba hadithi hizi ametamka Mtume alayhi salatu wasalam. Ama hadithi sahihi zimedhibitiwa karnan wa karna, jilan baada ji, karne na karne hadithi hizo zimehifadhiwa. Sasa hadithi ambazo ni sahihi zikitaja sifa ya Allah, ni wajibu kwa sisi waumini kuamini ile sifa na kusadikisha ile sifa kwamba ni ya kweli, bila ya kuziwekea mipaka kwamba hii inamhusu fulani, hii inahusu kitu fulani, au haikusudiwi hivi, kinachokusudiwa ni kitu kingine. Hakuna kuzidisha wala kupunguza. Allah tabaraka wa taala, imekuja hadithi ya kwamba yeye ana unyayo, ana mguu, tabakia hivyo hivyo. Hadithi ambayo ni sahihi inayoonyesha kwamba Allah subhanahu wa taala يوم القيامه ataweka unyayo wake katika moto wa jahannam. Atakapoweka unyayo wake, fatakulu an-nar, moto utasema qatin qatin, yani tosha, kwa sababu fayanzawi ba'daha ba'da, ule moto utakuwa unajibana, unajikusanya wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kuwa Allah ameshaingiza mguu wake, ule moto utakuwa unajibana wenyewe kwa wenyewe, kisha utasema qatin qatin, tosha kabisa. Sisi ahlus sunnah wal jamaa na waislamu ambao wako thabit, kwa kuwa hadithi ni sahihi, ni wajibu kwetu sisi kuamini hivyo, bila kusema kwamba mguu huu ni kitu fulani au unyayo huu imekusudiwa kitu fulani. Si sawa katika Muislamu kuamini hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam ni Mwarabu au Mswahili? Ni Mwarabu, na maneno anayozungumza ni maneno ya Kiarabu. Kwa hiyo kama rijlun, Waarabu wanajua rijlun ni mguu, ukiwaambia kadamu unajua kama kadamu ni nini, ni unyayo. Sasa wewe Mswahili wa leo hii waje wasema kwamba kadamu sio unyayo bali ni nguvu, wetoa wapi? Kwani yeye Mtume alishindwa kusema kwamba kuwa ni nguvu? Ameshindwa? Hajashindwa, lakini kwa sababu ni nusuzu za sifat tunaziamini kama zilivyokuja. Hilo ni jambo la kwanza katika yale ambayo yamesheheni kwenye kauli ya Imam Ahmadi. Thaniyan, innahu la kaifa wala maana. Haya maneno sasa haya pia naye kakosolewa Imam Ahmad, kusema kwamba sifa za Allah hazina kaifia wala hazina maana. Hazina kaifia wala hazina maana. Hasa Sheikh Uthaymeen anarekebisha na kuweka sawa haya maneno, na pia tutakuja kuona hapo maneno ya wachuoni wengine walipokuwa wakimwelezea, wakielezea hii ibara, kama vile Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akielezea ibara hii Imam Ahmad, kwa Imam Ahmad anakusudia nini. Sheikh Uthaymeen anasemaje hapo? Innahu la kaifa wala maana, ay maana haya maneno, la nukayifu hadhihi sifat, tusiziweke unamna hizi sifa, li anna takyifaha, kwa sababu kuziwekea unamna fulani, ujinsia fulani, mumtani'un, ni yenye kukatazwa, lima sabaka, kwa yale aliyotangulia hapo nyuma, walaysa muraduhu anna alla kaifiyata, na sio makusudio kwamba sifa za Allah hazina unamna, lisifatihi la kaifiyata lisifatihi, li anna sifatihi thabitatun haqqa, kwa sababu sifa za Allah ni zenye kudhibiti, ni za kweli, zipo. Wa kullu shay'in thabitun, na kila kitu ambacho kipo kimethibiti, fala budda lahu min kaifiyah, lazima kiwe na kaifiyah. Kitu chochote ambacho kimethibiti kipo lazima kiwe na namna fulani na jinsia fulani. Fa innahu alla kaifiyata lisifati li anna sifati thabitatun haqqan, kwa sababu sifa za Allah zimethibiti, ni kweli, zipo. Wa kullu shay'in thabitun, na kila kitu ambacho kimethibiti kipo, fala budda lahu min kaifiyah, lazima kiwe na kaifiyah. Lakini anasema Sheikh Uthaymeen, sasa istidraka Sheikh Uthaymeen anasema lakini kaifiyatu sifatillah, uile aina na namna ya sifa za Allah, ghaira ma'lumatin lana, sisi hatuijui. lakini kuthibitisha kwamba sifa za Allah zina kaifia, hilo lipo. Kuthibitisha kwamba sifa za Allah zina kaifia, zina aina fulani, hilo jambo linatakiwa lipo. Lakini zikoje sasa? Nyeupe, nyeusi, blue, njano? Ghayru ma'lumatan lana, sisi hatuzijui. Wa qawluhu, na kauli yake aliposema wala maana, hii ndio mushkil ilianzia hapo. Aliposema Muhammadi wala maana, wala hazina maana sifa za Allah. Ay la nuthbitu laha maana, haya ndio tafsiri ya Sheikh Uthaymeen. Anapeleka katika maana ambayo ni rajih, maana ambayo inakusudiwa. Kwa sababu ukisema sifa za Allah hazina maana, kidogo inakuwa maana haiji vizuri. Hasa Sheikh Uthaymeen anasema wala maana, makusudiwa hili neno maana yake nini? Ay la nuthbitu laha maana yukhalifu dhahiruha, yukhalifu dhahiruha, kwamba sisi hatuthibitishi kunako hizo sifa maana inayokhalifiana na udhahiri wake. Sisi hatuthibitishi kunako hizo sifa maana inayokwenda kinyume na dhahiri yake. Hatuthibitishi, hatuthibitishi kunako sifa za Allah maana ile, maana ile inayokwenda kinyume na dhahiri ya sifa za Allah, ndiyo maana aliposema wala maana. Kama faalahu ahlu ta'wil, kama waliofanya watu wa ta'wil. Watu wa ta'wil yuthbituna al-lafza wa yunkiruna ايش al-ma'na. Mu'attila wanathibitisha ile tamko, imekuja tamko kwamba wajhun, uso, tamko lile, neno lile wanakubali kwamba hili ni neno lipo kwenye Qur'ani. Lakini ile maana sasa ya uso wao wanaipindisha, wanaigeuza, wanakwambia wana hii sio uso bali ni kitu fulani, sio uso kama unavyofahamu uso. Kwa hiyo aliposema wala maana al-Imam Ahmad, aliposema wala maana, maana yake ni kwamba sisi hatuthibitishi maana yoyote kuna kwa sifa za Allah ambayo inakwenda kinyume na dhahiri yake. Kwa maana hao ahlu ta'wil wakisema dhahiri ya hii neno kwamba Allah ana uso, maana yake ni kwamba Allah ana nguvu, Allah ana uwezo. Neno uwezo sisi hatuthibitishi kwa sababu ni maana ambayo inakhalifu nini dhahiri yake. Wa qawluhu wala maana ay la nuthbitu laha maana yukhalifu dhahiruha kama fa'alahu ahlu ta'wil, kama walivyofanya watu wa ta'wil. وليس مراده نفي المعنى الصحيح وثمين يسمى ما لنا هاي شيخ إمام أحمد ما قصد يوياك وليس مراده نسي ما قصد يوياك نفي المعنى الصحيح ككنوش معنى صحيح معنى صحيح يوسو نيوسو معنى صحيح مكونو مكونو كي يسمى ناكي كنبا الإمام أحمد أنا كنوش إلي معنى صحيح لا هاش باقي نكنوش معنى أمبوي نكونا كن يومي نانيني نظاهر ياكي. وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها, sio makusudio kwamba ni kukanusha maana sahihi almuwafiq yenye kuwafikiana na dhahiri yake. Alladhi fassaraha bihi salaf, maana ambayo wameifasiri wanawachuoni. Fa inna hadha thabitun, kwani hili limethibiti la kuthibitisha maana. Wayadullu ala hadha qawluhu, na inajulisha juu ya hili kauli yake. Wala naruddu shay'an, haya unaona sasa na Muhammad mwenyewe huko nyuma amesema ya kuwa wala kaif la kaifa wala maana, haina kaif, sifa za Allah hazina kaifia wala hazina maana. Halafu yeye mwenyewe hapo mbele yake akasema wala naruddu shay'an minha, na wala hatukanushi chochote kinachotoka katika hilo jina, katika hilo sifa. Kwa hiyo yeye mwenyewe akasahihisha usahihi ambao ni unaokubalika, akaweka ibara inavyotakikana. Kwa hiyo maana akasema fa inna hadha thabitun wa yadullu ala hadha, na inajulisha haya ambayo nimeyasema mimi Sheikh Uthaymeen kunako haya aliyotamka Imam Ahmadi, kauli yake yeye mwenyewe aliposema Imam Ahmadi wala naruddu shay'an min sif minha, na wala hatukanushi chochote kilichothibiti katika sifa zake. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, na tunamsifu yeye Allah kwa vile alivyojisifu naye nafsi yake. Miongoni mwa alipojisifu naye Allah nafsi yake ni nini? Kwamba si ana uso, ana mkono, si ndio? Sasa aliposema yeye mwenyewe na tumsifu isipokuwa tunamsifu kwa jinsi alivyojisifu yeye mwenyewe nafsi yake. Kwa hiyo zile sifa zote ambazo zimekuja atasifika nazo hivyo hivyo. Kwa hiyo kauli hii inatengua maana baadhi iliyokuja katika neno wala maana. Sawa. Maneno haya yaliyokuja hapa inatengua maana batili ambayo inaweza kadhaniwa kwa Imam Ahmad kwamba ametafsiri maana tofauti. Wala naruddu shay'an minha wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi na wala tuondoshi kwake yeye sifa yote miongoni mwa sifa zake lishana'atin shuni'ati kwa ubaya uliotiwa ubaya wala na'lamu kaifa kun hadhalik na wala hatujui kaifia ya sifa zake fa inna nafyahu liraddi shay'in minha fa inna nafyahu kwa hakika kule kukanusha kwake liraddi shay'in minha kwa kurejesha kila kitu kwenye sifa za Allah wa nafyuhu li'ilmi kayfiyatiha na kwa kukanusha kwake Imam Ahmadi kujua kayfia ya sifa za Allah dalilun ala ithbati al-ma'na al-murad minha. Hii ni dalili ya wazi kabisa ya kuthibitisha maana inayokusudiwa. Kwa hiyo ibara hii inatakiwa itafsiriwe kwa tafsiri yenye kuendana na Imam Ahmad. Ibara maneno ya mwisho tunayopata faida ya mwisho katika maneno ambayo yanafungamana na maneno ya Imam Ahmad ya tatu nasema wujubul iman bil Qur'an. Wujubul iman bil Qur'an kullihi. Ni wajibu kuiamini Qur'ani yote muhkamihi wa huwa matadaha ma'nahu kuiamini Qur'ani aya zake zote ambazo ni muhkamu na aya muhkam tumesema ni zile ambazo ziko wazi maana yake wa mutashabihi na mutashabihi zote zitakuwa tuziamini na aya ambazo ni mutashabihi wa huwa ma ashkala ma'nahu ni zile ambazo zimetakiza maana yake. Kwa hiyo ni wajibu kuziamini aya ambazo ni muhkam na aya ambazo ni mutashabih. Fanaruddu almutashabih ila almuhkam. Kwa zichukua zile aya ambazo ni mutashabih tunazitafsiri kwa muhkam. Liyatadhiha ma'nahu ili iweze kuwa wazi maana yake. Fa illam yattadhih na ikiwa haitokuwa wazi maana yake wajaba al-imanu bihi lafdhan ni wajibu kuamini hivyo kimatamshi wa tafwidu ma'nahu ila Allah tabaraka wa ta'ala na kuielekeza na kuiegemeza maana yake kwa Allah subhanahu. Ikiwa tamko hatujui maana yake, tamko hili si hatujui maana yake, tunatakiwa kwa maneno ya Sheikh Uthaymeen hapa tuthibitishe tamshi lenyewe na ile maana tumwachie Allah subhanahu. Allahu a'lam bi muradi, unasema kwamba Allah ndiye mjuzi wa kusudio ya hili neno, lakini usikanushi ile lafzi yenyewe kama wanapokanusha watu katika sisi anapokuta sifa imeendana tofauti na akili yake ya Allah anakanusha moja kwa moja, anasema haiwezekani Allah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah atakiwi kushirikiana na sifa hii kwamba eti Allah anacheka, Allah anakasirika, Allah anafanya vitimbi, Allah anaona, Allah ana macho. Hapa ni matatizo kabisa. Hatutakiwi kuthibitisha hizi, bali anachokifanya ni kuingiza balaa. Wanaingiza mantiki, wanafanya majazi, wanasema hii sio hakika bali ni majazi. Majazi ni mfano kusema hivi ra'aitu al-asada 'ala al-mimbari, hiyo nini? Majazi. Watu wengine wanasema isti'aratun makniyya, isti'aratun tasrihiyya. Ukisema nimemuona simba juu ya mimbar, ra'aitu al-asada 'ala al-mimbar, nimemuona simba juu ya nini? Ya mimbar. Simba kama ni mimbar, eh mashe, simba kama ni mimbar, maana yake ni yani nimemuona kafibu hapa jinsi anavyofoka anapoongea kwa ukali, mfano wa nini? Kwa hiyo nao wanachukua mfano huo wao wanaingiza kwenye aya za Allah na sifa za Allah kwamba hili lilikusudiwa hapa sio hivyo, nyinyi mmetafsiri vibaya. Kwa mfano aya nyingine ambayo wanatafsiri makosa wanaposema was'ali alqarya, na kiulize kijiji, was'ali alqarya na kiulize kijiji. Wanakwambia kijiji hapa, utakiuliza kijiji. Utashika tarumbeta na kuuliza kijiji, itakujibu. Ushike mic na speaker na kuuliza kijiji. Maana yake nini? Kinakusudiwa hapa ni Makka. Nakusudiwa hapa nini? Makka. Wasali al-qaryata. Tayyib, tufaradhika kama ndo maana sahihi. Je, Allah alishinda kusema wasali Makka? Alishinda kusema naulizeni Makka? Hajashinda. Kwa lafzi ile ile, kama Mtume alayhi salatu wasalam hajatafsiri ile qaria ni tafsiri kwa hadithi sahihi, tabakia kutakuwa tuseme tu qaria qaria, kijiji kijiji, mji mji. Hakuna kuleta maneno maneno mengine tena. Sasa wanatoka kwenye mambo kama haya, wanaingia pa kwenye sifa za Allah, kwenye mambo ambayo yanamhusu yeye mwenyewe Allah. Yeye Allah anajisifu kabisa kwamba yeye ni msikivu, anasikia na anaona. Usiseme hivyo wewe. Ukisema maana yake anasikia, maana yake ana masikio. Ukisema kama anaona, maana yake ana nini? Ana macho. Kwa hiyo kilichopo sio usikivu huu mnaosema nyinyi. Aina tafsiri za mbali ambazo la mahala laha min al-i'rab. Kwa hiyo maneno ya Sheikh Uthaymeen anasema wajibu wujubu al-iman bil Qur'an kullihi muhkamihi wa mutashabihi. Ni wajibu kuamini Qur'ani yote sawa sawa aya zile ambazo ni muhkam, ambazo ni zipi muhkam? Ziko wazi maana yake, na mutashabihi ni zipi? Haziko wazi maana yake. Na tumeshazungumza huko nyuma. Muhkam unazifanyaje na mutashabihi unazifanyaje? Kisha akasema ikiwa zile aya ambazo zinakutatiza, maana yake natatiza, watakiwa uzirejeshe katika muhkam. Uzirejeshe katika nini? Katika muhkam. Haya mambo ya tafsiri sasa. Ili maana yake iwe wazi, na ikiwa itakuwa wazi basi inabidi uamini tu tamko na maana yake useme wallahu a'lam. Wa ila huna wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.